حسن نے مجھے راستے میں بتایا، وہ جا رہا تھا کہ بھائی میں بلایا، اس کے گھر جا رہا ہوں. محمد و صلی اللہ رسول کریم، اس بیان میں تو عقیدہ والا مضمون چل رہا ہے، عقیدہ توحید کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تعلق. تو اس میں کیا اہم بات ہوئی تھی؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ اہل تصوف کس قسم کی توحید جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ باطن میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد آدمی ترجیح دیتا ہے اللہ کے حکم کو، ورنہ معلومات آدمی کو ہوتی ہیں، ترجیح نہیں دے سکتا. جب تک کہ باطن میں وہ حال و قوت پیدا نہیں ہوئی ہے، اس چیز پر لگتا ہے وقت، یہ فوراً نہیں ہو جاتی ہے. معلوماتی ہے نہیں، اس طرح کے اصلاح نفس میں معلوماتی لفظ لکھا ہوا، تاثیری نہیں لکھا ہوا نا. ہاں تاثیری لفظ بعد میں ذہن میں آیا ہے، تو یہ معلوماتی نہیں ہے، تاثیری ہے، یہ کوشش کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. اور اس کے لیے اس کی اپنی مشقت اور مجاہد اور کوشش ہے. تو ایک تو اس کو بیان کرنا، اس میں اصلاح نفس میں اس بات کو لکھا تھا، جو مشاعر جن کو یہ بات حاصل ہے، جب وہ اللہ کے تعالیٰ کے ڈوب کر رسید کو بیان کرتے ہیں اور حال کے باطن کے حال کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو جہاں ان کے الفاظ انسان کے دماغ انسان کے کانوں تک آتے ہیں اور ان کے معنی جو ہے تو اس پر انسان کا ذہن غور کرنا شروع کرتا ہے، وہاں ان سے قلب ان کے قلب سے اٹھنے والے انوارات اور لہر اور نور اور روشنی اور وہ حال آدمی کے قلب پر آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو اللہ کے تعلق والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی کوئی بات بہت زیادہ فلسفیانہ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ منطقی نہ ہو، اس کی تاثیر ہوتی ہے. ہمارے بنا صاحب جب بیان فرماتے تھے، مجھ سے پوچھا تھا کہ کیسا بیان ہوا، تو اس میں وہ تو یہ مقررین کی طرح بیان تو نہیں کرتا تھا کہ اس طرح میں مقرروں کی طرح بیان کرنا کہ اس بات پر توجہ ہو کہ بیان اچھا ہونا چاہیے. جو آدمی اللہ کے لیے بیان کرتا ہے، اصلاح کے لیے کرتا ہے، تو اس کا تو ساری توجہ اس بات پر ہوتی ہے، مقررین کی توجہ جو الفاظ پر ہوتی ہے، کافیوں پر ہوتی ہے، کس جگہ جو ہے تو مناسب شعر بولا جائے، ہاں جی، کس جگہ آواز کو اونچا کیا جائے، کس جگہ آواز کو کم کیا جائے، زیر و بم، ہاں جی. تو اس کے پیچھے اس کی سوچیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کی سوچ ہوتی ہیں. تو میں سب سے عرضیہ کر رہا تھا کہ آپ فکر میں کریں جی، اگر مولانا درخواست صاحب کا بیان ہوتا ہے، کبھی جہاں سے پڑھی ہے وہ پڑھی، دوسری جگہ سے جہاں سے پڑھی، کوئی ربط ہی نہیں ہوتا اس، ہاں جی، بیان میں کوئی ربط نہیں ہوتا. لیکن تاثیر ایسی کہ جو آدمی ایک دفعہ سنے تو حال بدل جاتے ہیں، کیونکہ دل سے وہ نور اور روشنی اور فضل و برکات جو ان کو اللہ کے تعالیٰ کے حاصل ہیں وہ دل پر آتے ہیں. تو یہ بات الفاظ یہ نہیں ہے کہ الفاظ خوبصورت ہیں اور آدمی، بلکہ یہ بات ایک دل کی نور کی ہے. ایسے اللہ والے گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کی مجلس ہی لطیفوں کی ہوتی تھی اور لوگوں کی حسن کا شامت ہو جاتی تھی، اور ایک مجلس جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی تھی، میں لوگوں رو رو کر شامت ہو جاتی. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ایسی ہوتی تھی، ان کا ایسا حال ہوتا تھا کہ اقامت ہو گئی نماز کے لیے، نماز کی اقامت ہو گئی، نماز شروع کر کے پہلے ایک لطیفہ سن لیں پھر نماز پڑھتے ہیں. لیکن جو آدمی پاس بیٹھا، اللہ پاک نے پورا فیض پوری برکات نصیب فرمائے، کیونکہ وہ لطائف ذرائف کے پیچھے جو ان کا قلب کا حال تھا وہ اللہ کے تعلق میں ڈوبا ہوا تھا. تو لہذا ان کے پاس بیٹھنے والوں کو، ان کی بات کا سننے والوں کو جو فائدہ اور نور مل رہا تھا، وہ ان فیوز برکات کا مل رہا تھا جس سے ان کا دل روشن تھا، اگر کہ اللہ تعالیٰ دھیان کر رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والے اگر دنیا کی باتیں کر رہے ہوں اور آپ یہ دھیان کریں کہ کل سے میرے کل پر فیض اور برکت آ رہی ہے، تو آپ کو وہ دنیا کی باتیں سن کے فیض و برکت حاصل ہو. اور جو آدمی بنا ہوا نہیں ہے، دنیا دار ہے، اس کا مقصد دنیا ہے، جو دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ اگر دین کی بات بھی کرے گا تو دل پر غلبت آئے گی، نور نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے دل میں نور نہیں ہے. کر دین کی بات کر رہا ہے، آیت پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، اس کو ترجمہ کر رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے، لیکن باطن میں روشنی نہیں ہے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا عبدالغفور ماجد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے تحت ادھر کر کے چلے گئے تھے، مدینہ منورہ میں قیام رہا ہے اور نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ تھے. پاکستان میں نقشبندیہ سلسلہ جو اہل حق کا ہے، تو اس کے ایک اس کی شاخ حضرت ماجد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. ابھی جن کے ایک جو بزرگ ہیں یہ شاہ منصور میں شیخ شمس الادی صاحب، یہ حضرت عبدالغفور صاحب کے خلیفہ ہیں. کیا ہوئے بیٹھے ہیں؟ اچھا جی، جنہوں کے آخری خلیفہ جو تھے وہ یہاں پر تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، سول کوارٹر میں 100 سال ان کی عمر ہوتی. ایک آدمی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، دینی کتاب لکھی ہوئی تھی، کسی پاکستان کے مولوی صاحب کی کتاب لکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے دیکھی بھی نہیں کہ کان میں الفاظ پڑھے، تھوڑے الفاظ پڑھے تو انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو بند کرو، یہ کسی بینور سینہ کی لکھی ہوئی کتاب نظر آتی ہے، ایسے آدمی کی لکھی نظر آتی ہے جس کے سینے میں نور نہیں ہے. تو یہ یعنی تو اس حال کے حاصل ہونے میں پہلی بات ایسے مواعظ کو ایسے مواعظ اور دروس، ایسے مواعظ اور درس جو ان لوگوں کے ہوں جن کے ضمیر روشن ہیں، جن کے باطن روشن ہیں، جن کے قلب میں نورانیت ہے، جنہوں نے مجاہدات کوشش کر کے اپنی اصلاح کی ہوئی ہے. ہم ایک جگہ گئے تو وہاں ایک نقشبندیہ بزرگ تھے، ان کی خانقاہ تھی، تو تبلیغ والے حضرات گلا کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی بیٹھتے ہیں بیان میں، کبھی نہیں بیٹھتے ہیں. تبلیغ والوں میں جذبہ تھا، سارے لوگ ہمارے سامنے دوران ہو کر بیٹھا کریں، ہم تقریر کریں، پھر یہ سنا کریں، کیا والا ماں مشائق ہوں، ہماری تقریروں کو سنا کریں، ان کے بارے میں گلا کیا ساتھیوں نے. تو ان کے مریض بھی تھے، خلیفہ جب تھے، میں نے کہا کہ یہ بعض ہاں تبلیغ والوں میں یہ بھی گلا تھا کہ بعض اوقات ایک عام ان پڑھ آدمی کا دھیان ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اچھا دھیان اور ہم کہتے ہیں کہ بیٹھے، ان کو کچھ سمجھ آئے تو اسے بیٹھتے ہی نہیں ہیں. ان کے خلیفہ نے کہا کہ حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ بعض آدمی ٹوٹا پھوٹا ہوا ہوتا ہے، سیدھا سادہ ہوتا ہے، لیکن بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں طلب ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں تو ناقص ہوں اور میں ان پڑھ آدمی ہوں، میرا کیا دھیان ہوگا، میری کیا تاثیر ہوگی، وہ اس حال کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے بیان میں فیض و برکات ہوتی ہیں. اور بعض آدمی بیان کرتے ہیں، اس زوم میں بیان کر رہے ہیں کہ ہم پڑھے ہوئے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، ہم سیکھے ہوئے ہیں، ہم پرانے ساتھی ہیں، ہاں جی ہمیں بیان کرنا آتا ہے، تو لہٰذا ان کے بیان میں اگر صاحب فرمانے کا نور نہیں ہوتا ہے، ان کے بیان میں زوم اور دعویٰ یہ باتیں ہوتی ہیں. پھر اس لیے میں نہیں بیٹھتا ہوں اور بعد میں بیٹھتا ہوں. خیر پھر ایک دفعہ کسی مریض کے سلسلے میں وہ یہاں تشریف لائے ہوئے تھے، ان کو میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لانے کے لیے لے گیا، بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے، اور بڑے متاثر ہوئے کیونکہ ان کو باطن کا ادراک بہت ہوتا تھا، تو ان سے کوئی خاص بیان وغیرہ بھی حضرت مولانا صاحب نہیں فرما رہے تھے، بڑے متاثر ہوئے. پھر واپس گئے تو میں پھر واپس گیا دیکھو وہاں ملاقات کے لیے، تو اس نے تبلیغ والے حضرات کو اس وجہ سے کہ اس نے کوئی وقت لگایا ہوئے بیان مجھ سے کروایا، انہوں نے بیان میں مجھ سے کروایا، حضرت صاحب نے کھڑے ہو کر 4 مہینے لکھا دیا اور گئے، 4 مہینے گزار کے آ گئے. خیر میں رائے میں بیٹھا ہوا تھا، پرانی حضرات سے ہدایت ہو رہی تھی، تو ان کا سالہ تھا، اس نے کہا کہ وہ پیر صاحب جو ہے نا وہ تو وقت لگا کر گیا، اسے کیسے کام لیں گے، کام پر کو کیسے چلائیں گے؟ تو اتنے میں ہدایات دینے والا آدمی ہے، اس نے یہ بات شروع کر دی کہ علاقے کے علماء اور مشائخ کے بارے میں یہ ہدایات ہیں کہ کبھی کبھی کسی دور علاقے میں کوئی معلومات بھیجی ہوئی ہو جس دن کافی سارے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہو، تو کسی گاڑی وغیرہ کا بندوبست کر کے ان اولاد کو لے جا کر ان سے کبھی بیان وغیرہ کروا دیا کریں. تو میں نے اس وقت مسالے سے کہا، میں نے تو بیان کا والا بتا رہا ہے وہ کیسے چلائیں گے اپنا. ایسے جو ضمنی طور پر یہ بات سامنے آ گئی، جو بات کہنی تھی کہ آدمی دل میں طلب رکھے ایسے حضرات کی کہ جن کا ضمیر باطن روشن ہے، جن کا ضمیر روشن ہے اور باطن میں نورانی ہے، تو مجاہدات کر کے اس بات کو بیان کر رہے ہیں، خود حاصل کیا ہے، خود اس پر عمل کیا ہوا ہے. یہ آپ کو بات سنا دیں کہ رائبن کے ساتھ سالانہ اجتماع بھی ہم تھے، اس میں تکارے کے طلباء اور پروفیسروں کو ان کا ایک حلقہ لگا. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہاں طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک آدمی کتاب پڑھتا ہے اور پھر ایک آدمی آ کر بیان کرتا ہے، اس کو نازک مقرر کیے ہوتے ہیں. اس حلقے میں بیٹھے تو جس آدمی کو کتاب پڑھنے کا کہا ہوا تھا اس نے بیان شروع کر دیا. تو دو آدمیوں کو اس کا حال کشف ہو رہا تھا، ہم نے کہا اس آدمی کے بات سے تو دل پر بوجھ آ رہا ہے، دل بوجھ ہو رہا ہے. تو مجھے پتہ تھا، میں نے کہا اس کو تو کتاب پڑھنے کو کہا ہوا ہے، اس نے شروع کر دیا دھیان، تو وصولی کر رہا ہے کیونکہ بزرگوں نے اس کو کتاب پڑھنے کے لیے کہا ہوا ہے کہ مضامین ہے قرآن و حدیث کے، تحریر اعظم زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. لہذا جو فیض و برکات ہے تو ان کے سب ہیں، مضامین قرآن و حدیث کے ہیں، یہ میں پڑھنے کا واسطہ ہے بیچ میں. تو لہذا اس کا باطن کا حال کا نکاس نہیں ہوگا، جو باطن پر نکاس ہوگا تو وہ حضرت مولانا زکریا صاحب کو، اگر مضامین کے پکے قرآن و حدیث کے ہیں. اس کو یہ کہا ہوا تھا، اس سے میں تو تقریر شروع کر دی ہے، اس کو کون سمجھائے؟ خیر اس کی تقریر تو چلتی رہی. اس کے بعد جو بیان کرنے والے آدمی تھے وہ پروفیسر خالد صاحب تھے علی گڑھ یونیورسٹی کے، جب وہ آ کر بیٹھے اپنا جب بیان شروع کیا تو میں نے کہا آپ دیکھیں بولی صاحبان کو دیکھیں کشف والے جو دعوے کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، دل خوش ہو گیا، ہاں دل ہلکا ہو گیا، دل روشن ہو گیا. میں نے کہا بزرگوں نے اس کو بیان کرنے کے لیے مقرر کیا ہوا تھا کیونکہ اس کا بیان اس کو کتھا کہ اس سے فائدہ ہو، اور پہلا جو تھا وہ میری طرح پیدل آدمی تھا، اس کا اس رخ کا بیان تھا نہیں. تو اس بات کو بولنا، اس کو سننا، اس پر غور کرنا، اس پر دھیان جمانا، اور یہ جو ہم جاری ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، اس کے پیچھے جو دھیان کراتے ہیں لا الہ الا اللہ کے پیچھے ہی دھیان کرایا کرتے ہیں کہ دل سے اللہ کا غیر نکلا اور دل سے اللہ کے غیر کی محبت نکلی، اور اللہ کے ساتھ ضرب لگاتے کہتے کہ اللہ کی محبت دل میں آئی، اللہ کا تعلق دل میں آیا. جیسے ذکر کی اس کی ترتیب کو بتاتے ہیں، پہلے بزرگ بتاتے ہیں کہ لا لا لا موتی اللہ لا مانی اللہ، ہر ضرب کے ساتھ یہ دھیان ہو، کوئی دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی روکنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. ہاں جی لا نافع الا اللہ ولا ضار الا اللہ، کوئی نفع دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، اور کوئی ضرب دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی شفا دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی بیماری دینے والا نہیں سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ مختلف قسم کے دھیان ہے، ان دھیانوں کو دماغ کا ضرب لگائی جاتی ہے، اور اللہ کے ساتھ جھٹکا لگا کے ضرب کہتے ہیں. اس کے ساتھ اس دھیان کو پکا کر کے اندر گھسانے کا دھیان کرتے ہیں، لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ، لا الہ نہیں کوئی نفع دینے والا، لا الہ الا اللہ نفع دینے والا، لا بار الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس دھیان کے ساتھ یہ ذکر کرنا ہوتا تاکہ توحید کا یہ حال باطن پر پکا ہو کر جمے اور اندر بیٹھے. ایسے لوگوں کی کتابیں اتنا لوگ معلوم کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی کی کتاب تھی تو اس کو کوئی پڑھ رہا تھا ساتھی ایک، تو اس نے کہا اس پیراگراف کو لکھتے ہوئے اس آدمی کو بیوی یاد آ رہی تھی، کیونکہ اس پیراگراف کو جب میں نے پڑھا ہے تو اسے میرے لطیفہ نفس کے اندر تحریک پیدا ہوئی. تو کتاب تو لکھی ہوئی ہے، اس کا حال اندر حال کیا بھرا ہوا ہے. تو اس لیے ہر کتاب کے پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ عقیدہ جو ہے، یہ تحصیلی عقیدہ جو ہے، توحید جو ہے، یہ تو ہے بہت دقیق سے دقیق، باریک سے باریک، اور تشریحات اس کی جو ہیں تو وہ باریکی کو چاہتی ہیں. اور پھر اس کے حاصل کرنے کے لیے ایک مسلسل محنت اور جدوجہد ہے. پھر اپنے قلب کی نگرانی، اپنے دھیان کی نگرانی، اپنے عمل کی نگرانی کرتے رہنا ہے کہ جب ہم اس توحید کے خلاف مفاد اور مزے کے تحت متاثروں کو استعمال ہو جائیں تو اپنے آپ کو آگاہ، آدمی آگاہی دے، اپنے آپ کو آگاہ کرے، اپنے آپ کو سمجھائے کہ وہ خطا ختم سے ہوگی. کتنا اس کو بولا تھا، سنا تھا، کتنا اس کو جمنے کا کہا تھا، لیکن جب عمل کا وقت آیا تو آخر خطا تم سے ہو گئی کہ مفاد کے لیے استعمال ہو گئے، مزے کے لیے استعمال ہو گئے، مفاد کے لیے استعمال ہو گئے. اور اس بات پر تمہیں آگاہی ہونی چاہیے کہ یہی تو توحید ٹوٹ گئی، یہیں پر تو توحید ٹوٹ گئی. جب تو مفاد کے تحت استعمال ہو گیا، جب تو نفس کے مزے کے تحت استعمال ہو گیا، تو یہیں پر تو نے پیشہ جو ہے توحید پر چلا دیا، اور اللہ کے غیر کے لیے استعمال ہو گیا. اللہ کا غیر نفس ہے، نفس کا مزہ ہے اور ذات کا نفس کا مفاد ہے، جس کے تحت آدمی استعمال ہو گیا. سالہ سال کی مشقت چاہتی ہے، چیز بیٹھتی ہے، جمتی ہے، ایک حد تک جمتی ہے، تھوڑے مفاد کو ترک کرے گا آدمی، زیادہ مفاد کو گڑبڑ ہو جائے گا. زیادہ مفاد کو ترک کرے گا، جان کا خطرہ جہاں پر آتا ہے اس پر گڑبڑ ہو جائے گا، پھر یہاں تک کہ آخر میں ایسا ہو جائے گا کہ جان جاتی ہے یا آتی ہے، یعنی مفاد آتا ہے یا جاتا ہے. اس نے تو حق پر ہی جمنا ہے، اس نے تو حق پر ہی جمنا ہے، خواہ اس پر جان کیوں نہ لگ جائے. پھر آدمی کا یہ ایمان مکمل ہوتا ہے اور وہ ایمان کے سارے اعمال میں جھلکتا ہے، نظر آتا ہے، چمکتا ہے، سارے اعمال میں وہ اثرات اپنے دکھا رہا ہوتا ہے، تو ان کا باطن میں روشنی پیدا ہو گئی ہے. باقی سارے اعمال سوچ کے مظاہرہ کرتے ہیں. ہمارے تبلیغ والے کہہ دیتے ہیں کہ ایمان تو فقط دعوت سے پیدا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں. سارے اعمال ایمان کو ترقی دیتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کی بات آئی ہے. سارے اعمال صالحہ وہ ایمان کو ترقی دیتے ہیں، اور سارے اعمال سیئے خراب اعمال ہیں وہ ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور اسے ایمان کی روشنی کم ہو جاتی ہے، اور خراب عمل ہوتا ہے ایمان کی روشنی کم ہو جاتی ہے. اس لیے نیک عمل خاص ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، ایک معمولی مصاب کیوں نہ ہو، اور کو سستی سے اور بے توجہی کی وجہ سے ترک نہیں کرنا چاہیے. سستی اور بیتوجی کی وجہ سے اور بیتلبی کی وجہ سے ایک معمولی مصحاب کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور بحتیاتی کی وجہ سے ایک معمولی مکروہ کو بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے. ہمارے والا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ صرف ایک چنگاری آپ کے کپڑوں کے صندوق میں مجھے رکھنے کی اجازت آپ دے دیں، تو آپ دے دیں گے سر؟ چنگاری تو معمولی ہے، لیکن یہ تو بڑھتے بڑھتے میرے کپڑوں کو جلا سکتی ہے. تو یہی بات معمولی گناہ کی ہوتی ہے، معمولی معصیت کی ہوتی ہے، کہ میں بے احتیاطی سے معمولی گناہ کو آدمی اختیار نہ کرے. یہ مکروہ ہی تو ہے، یہ مکروہ تنبیہ ہی تو ہے، یہ تو بہت زیادہ بےوقوفی کی بات ہے اور جسارت کی بات ہے، ضرورت کی بات ہے. کہ آدمی گناہ پر جوش کر رہا ہے. اور معمولی میں صاحب کو میں سستی کی وجہ سے بیتوجی کی وجہ سے ترک کرنا یہ کم نصیبی کی بات ہے علامت. وہی اللہ کی رحمت کا اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا. کیا بتایا کہ ایک مصحابی میں مغفرت کا ذریعہ بن جائے. باقی مصاحبات میں سختی اتنی شریف تو نہیں کی ہے کہ اگر آدمی نہ کیا تو وہ گناہگار ہو جائے گا. کیونکہ انسان کی زندگی ایسی ہے کہ بعض اوقات ایسی مشکلات ہوگی کہ نہیں کر سکے. ایسی شریعت نے تدریج مقرر کر لی. تو یہ عقیدہ توحید کے بارے میں بات کسی حد تک مقبول ہوئی. اس کے بعد دوسرا جو ہے تو عقیدہ رسالت کا ہے. اور یہ جو آیت پر مختلف آیت پر فرما کے رکھا دیا کہ رسول من انفسکم پیغمبر آئے تو تمہاری جنس سے ہے. اور دوسری کون سی آیت ہے جی؟ ہاں جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے احسان لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا مومنین پر تو ان کے درمیان رسول اللہ نے مبعوث کیا, کھڑا کیا, مقرر فرمایا. وہ انسانوں کے اندر اپنی جنس کا آدمی جو لوگ حج عمرے پر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ جا کر اس بات کا واضح احساس ہو جاتا ہے کہ یہاں لقد جاءکم رسول من انفسکم والی بات ہے. تو اس لیے ایسا ہوتا ہے جیسے کہ مہمان کے لیے مختلف چیزوں کا بندوبست ہوا ہے. اور مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی اور تعلق جو ہے یہ بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق کی. کیونکہ اپنی جنس کی شخصیت ہے جو پیغمبر کے طور پر آئے ہوئے ہیں. تو اس لیے جب آدمی کو ہمارے فتح رسول نہیں ہوگی اس کو ہمارے فتح خدا بندی نہیں حاصل ہو سکے گی. جب اس کا رابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوگا تو اس کا رابطہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہو سکے گا. اور اگر آدمی اللہ کے رسول کا حق نہیں ادا کرے گا تو یہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکے گا. اور جس آدمی کو وفا اور تعلق رسول کا حاصل نہیں ہے تو اس کے اندر جو ہے جس کو لحاظ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر وفات نہیں ہے. تو محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی اس رنگ میں رنگنا چاہتا ہے تاکہ اس رنگ میں رنگ جائے اور اس کی طرح ہو جائے. ٹھیک ہے. تو محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد آپ زندگی کے سارے شعبوں میں ہمارے لیے فقط قابل تقلید یہ تو حضور رسول اللہ کی ذات ہو گئی. آپ کو کتنے اونچے معیار پر کیوں نہ ہو اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہماری نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہ رہی. زندگی کا شعبہ میں, زندگی کا ترتیب میں, زندگی کا طرز میں اور ہر جگہ پر ہمارے لیے جو ہے تو معیاری شخصیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوئی. آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام تھے اور ہر دور میں قیامت تک ایسے اشخاص رہیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پر آپ کی معیاری چیز کو لے کر چل رہے ہوں اور وہ معیار حق ہوں. دنیا خواہ کتنی برباد کیوں نہ ہو جائے, کتنی کیوں گزر جائے, ایسے افراد خواہ کم تعداد میں کیوں نہ ہوں وہ موجود رہیں گے جو کہ اس حق کے معیار کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں. اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے موجود رہیں گے. نہ یہ ڈھونڈنا پڑے گا, ان تک پہنچنا پڑے گا. ورنہ یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کوئی دور جو ہے وہ رہنمائی کے بغیر خالی ہو جائے. اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بندوبست کرتے رہنا ہے کیونکہ آخری امت ہے, اس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنا ہے. تو اس لیے قیامت تک اس کی رہنمائی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوبست فرمایا ہوا ہے. ایسے اشخاص موجود رہیں گے جو اس چیز کو معیاری طور پر لے کر چل رہے ہوں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے. سندھ میں ایک بزرگ ہوتے تھے بیر شریف ایک جگہ ہے, اور سائیں بیر شریف ان کو کہتے تھے. انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے حج کیا تھا, اس کے بعد آج عمرے پر نہیں جاتے تھے. ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت صاحب کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس وقت تصویر نہیں تھی، اس زمانے میں حج کر لیا تھا، اب حج عمرے کے لیے تصویر کے حرام کو میں اختیار نہیں کرتا کیونکہ میرے لیے مستحب رہ گیا ہے، تو آپ مستحب پر جاتے ہوئے تصویر کے حرام کو میں اختیار نہیں کرتا. سارے مریض احتیاط بہتاتے ہو کہ پھر بھی ایک آدمی موجود تھا جو اس معیار پر قائم تھا، تو چل رہا ٹھیک ہے نا. تو یہ صورت حال ہے کہ آپ کی محبت تبھی حاصل ہو، آپ کی محبت عقلی حاصل ہو، اور محبت کو محبت تبھی کہتے ہیں کہ محبت عقلی کہتے ہیں، محبت عقلی کو محبت شرعی بھی کہتے ہیں، محبت شرعی عقلی اور محبت تبھی. یعنی ماشاء اللہ ہمارے ساتھیوں نے رات کو نعتیں پڑھی، بڑا ساتھیوں نے مزہ آیا، ساتھیوں کی آنکھوں میں ساسو بھی آ گئے، بہت لطف آیا، ایسی یادیں تازہ ہوئیں. یہ محبت تبھی ہے، تبھی اس کی محبت ہے. اور محبت عقلی کیا ہے؟ کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرے، آپ کے طریقے پر عمل کرے، آپ کے مقصد کو اپنائے، آپ کی تعلیمات کو اپنائے، اور آپ کی سنت کو اپنائے، اور آپ کے اعمال کا اتباع کرے. یہ عقلی محبت ہے. اگر عقلی محبت نہیں ہے اور تبھی محبت ہے تو وہ تھوڑی سی ہے، عملی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قیمت اس کی بھی ہے لیکن یہ تو عملی نہیں ہے. عملی تو وہ ہے کہ جس میں آدمی آپ کے مقاصد، آپ کے مقصد، آپ کی تعلیمات اور آپ کے طریقے کو لے کر آگے بڑھ رہا ہو، اس کے ساتھ چمٹا ہوا. ایک تو محبت عقلی حاصل ہوئی، محبت شرعی حاصل ہوئی، ورنہ محبت سبھی ہے. اور کمال یہ ہے کہ محبت ربی، محبت عقلی دونوں حاصل ہوں. اور وہ حاصل کیسے ہوں گی؟ کہ جب آدمی سیا کرے آپ کے طریقے پر چلنے کا، جو جو آسان ہے اسے شروع کرے، جس طریقے توفیق اور یہ آسان ہے اسے شروع کرے اور آگے بڑھتا جائے، جتنا انشاءاللہ عمل بڑھتا جائے گا، نور اور روشنی بڑھتی جائے گی، اللہ تعالیٰ پورے آپ کی زندگی پر آنے کی توفیق عطا فرماتے. صرف بات ہے آپ کے سنوں کے مقابلے میں کسی کا طریقہ اور اس کی جو ہے تن کے برابر حیثیت نظر نہ آیا. اور ساری دنیا سے جا رہی ہو، اس کے جانے کا افسوس نہ ہو، اور سنت ہاتھ سے جائے تو اس پر آدمی کو کرن ہو، افسوس ہو. سنت بیٹھ رہی ہے، اس پر آدمی کو کرن ہو، افسوس ہو. اور آدمی یہ نیت کیا ہوا کہ دنیا کی چیزیں اگر سنت کے ساتھ مجھے حاصل ہو رہی ہیں تو اس کو لینا ہے، نہیں حاصل ہو رہی ہیں تو یہ ہماری جوتی کی نوک پر. کہ اللہ تبارک والا اتنا غیر کی قوت والا، قدرت والا اور شان والا بادشاہ مجھے دنیا دارا کو محتاج کرے گا. یہ قدم نہیں ہوگا. ہمارے کنور میڈیکل کالج کے امام صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ ایک ہاسپٹل کا وارڈن آیا کہ اس نے مجھے بڑا تنگ کر لیا. انہوں نے گلے کے طور پر کہا کہ تمہارا تبلیغ والا ساتھی تھا، اس نے مجھے تنگ کر لیا، باقی جو دنیا دار آتے تھے بڑی قدر کرتے تھے. ہاں بس کو تو یہ تو چل گیا کہ ہم خود دین دار ہیں. کہتے میں اتنا تنگ ہوا کہ ایک دن میں رات کو اٹھا اور تھا جی نماز پڑھ کے میں نے مسئلے کے درمیان سن پکڑا. میں نے کہا یا اللہ، میں نے تیری مسئلے میں گزارا ہوا تھا، میں اب کس کے پاس جاؤں اپنے شکوہ شکایت کرنے کی؟ میں تو آپ کے گھر کا سکون پکڑ کے آپ کے دربار میں شکوہ شکایت کر رہا ہوں. یہاں سب اٹھے اور اس کے کام کے اوقات شروع ہوئے تو ان کو نوٹس مل گیا کہ آپ وارڈنی سے فارغ ہو گئے، آپ چلے جائیں دوسرے آدمی کے پاس. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو دنیا داروں کے آگے برکت نہیں کرے گا، کہ ان کے آگے جھکنا پڑے، ان کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے. ہم غیرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ذرا مضبوطی سے پکڑا تو صحیح، اور اس بات کی نیت تو کریں ساری دنیا کا مفاد ایک طرف اور حضور کا طریقہ ایک طرف، ساری دنیا کے مزہ ایک طرف اور حضور کا طریقہ ایک طرف. اور میں سب کو لات مارنی ہے، سب پر پیر رکھنا ہے، قدم رکھنا ہے، اور اس کو اختیار کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی مددوں کے دروازے کھلتے ہیں, پھر مددوں کے دروازے کھلتے ہیں. علوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ وضو کرنے افلام اور صاحب جو ہے وہ کسی بزرگ سے رہا ہے, اور بعد میں پتہ چلا کہ تو ایسا طریقہ کار ہوتا ہے, پوری عمر کی نمازیں دہرائی ہیں, ایسے وضو سے وہ پڑھی گئی ہیں جو ہم صاحب کے خلاف تھا. لہٰذا میرا وضو ناقص تھا تو ناقص نماز چلی گئی, اعلیٰ نے دہرانا واجب نہیں تھا. تو کا مسئلہ ہے کہ جتنی دیر نماز کا وقت ہے اگر کوئی نماز میں کوئی نقص رہ گیا ہے واجب کا تو اتنی دیر میں تو دہرانا واجب ہے. میں غزل پڑھے ڈرائنگ روم میں چلے گئی, رات کے کسی وقت یاد آ گئی بات کہ اس کو دہرانا واجب ہے کیونکہ اس کیس میں کمی رہ گئی, ایک واجب اس کا چھوٹ گیا تھا اور وقت گزر گیا, بس اب دہرانے کی گنجائش باقی نہ رہی. اب وہ عمل جو ہے تو ادا ہو گیا, لیکن ادا ناقص ہو کر چلا گیا تھا, صاحب عمل نامے میں محفوظ ہو گیا لیکن ادائے ناقص ہو گیا. اس کا نقص دور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ نقص اسی وقت دور ہو سکتا تھا جب تک وہ وقت تھا. میں کہ اللہ کے تعالیٰ والے بندوں نے معمولی مصاحبات کے آداب کی غلطیوں پر پوری پوری زندگی کی نمازیں دہرائی ہوئی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آداب پر بتائے ہوئے تھے ان کے خلاف ہوا ہے. تو ایمان کا تقاضا, حضور کے طریقے کی محبت, غیر کے طریقے کی نفرت اور عداوت, یہ آدمی کے دل میں ہو, یہ ایمان کا جز ہے. یہ عداوت اور یہ نفرت, یہ بغض ایمان کا جز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں کے علاوہ باقی طریقوں کے ساتھ بغض ہو, دل میں بغض ہو, ان طریقوں کو دیکھتے ہوئے آدمی کو لطف نہ آئے, آدمی کو مزہ نہ آئے. یہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے. اور دوسرا اہم عقیدہ جو شریعت کا ہے توحید کے بعد رسالت کا عقیدہ ہے, اور رسالت میں اس بات پر آنا ہے کہ ہمارے قلب میں کسی کا کوئی طریقہ جیسے ہی نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہ رہے, اس کی کوئی عظمت نہ رہے, اس میں کوئی اس میں جمال ہمیں نظر نہ آئے, اس میں کوئی ہمیں کمال نظر نہ آئے, اس میں کوئی فوائد نظر نہ آئے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اشارہ معرفت, اشارہ معرفت کا کوئی نسخہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ بات کر ختم ہو گیا, وہ بھی اگر یہاں پر اشارہ معرفت جب شائع ہوئی تو ہمارے ساتھی نے کہا کہ اس کی رسم رونمائی ہونی چاہیے, تاکہ اس سے کتاب کی شہرت ہو جاتی ہے. تو اللہ والے کچھ بھی کرتے ہیں تاکہ بہت لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بہت پڑھے ہوں, فائدہ ہو جا رہا ہے ہمیں, سواب ہو. ہم جو ہے تو ہم اپنے کاروبار کے لیے رسم رونمائی کرتے ہیں, وہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بھی کتاب کے مصنف ہو گئے ہیں. ہاں جی, سر ساتھیوں نے مطالعہ منوا دیا, رونمائی اس کی ہوئی. تو مختلف مقاطر فکر کے لوگ کتاب کے بارے میں تقریریں کر رہے تھے. ایک تقریر مولانا سجان صاحب مرحوم جو شہید ہو گئے, وفات پا گئے, ان کے درجات بلند فرمایا, ایک تقریر انہوں نے کی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ والوں میں سے کسی کو زیارت تو کسی کو بشارت ہوئی ہے کہ یہ کتاب دربار الہی میں قبول ہو گئی, اور یہ صفحہ 111 کے 311 کی وجہ سے قبول ہو گئی. خیر و بیان کے بعد میں آیا تو اس میں میں نے دیکھا, صفحے کو کھول کر دیکھا تو اس میں سادہ سا مضمون تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بہت اہم ہے, اور اللہ تعالیٰ کا قرب فضل زیادہ اعتبار سنت میں ملتا ہے. حالانکہ اس میں کتنے گہرے مضامین ہیں تصوف کے, اور اتنی ادبی اس میں چاشنی ہے, اور اتنا ادبی کمالات ہے اس میں کہ اس کی زبان جو ہے تو وہ آزاد اور شبلی کے اس کو کراس کرتی ہے, پار کرتی ہے, اتنے کمال پر ہے ادبی لحاظ سے اس کتاب. لیکن وہ قبول ہے سادہ سے مضمون سے. جب ان کے میں مرد درویش کے زمانے میں لکھ رہا تھا تو میں نے وہ یاد آیا واقعہ, پھر میں نے ثاقب صاحب کو بھیجا کہ آپ اصل جان صاحب سے پوچھ کے آئیں تاکہ دوبارہ پکی ہو جائے بعد میں لکھ کتاب میں لکھنا چاہتا ہوں. تو گئے, انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں کہا. تو خیر وہ بیان کیسٹ والا ہمارے پاس موجود تھا, وہ آ کر ثاقب صاحب نے لگایا تو اس میں بالکل وہ تھا, ان کو اسے بھول بیان انہوں نے دیا تھا, بھول گیا تھا ان سے. تو اس میں ان کے بیان میں تھا, وہ پھر نے کہا کہ میں نے تو کیسٹ سے سنا, اس میں یہ پاکستان کا بیان کر رہا ہے. میں اب کیا کریں, اس وقت تو آپ نے کہا تھا, کوئی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے. تو ان کے سر کسی اللہ والے کتاب میں الفاظ لکھے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر ایک پیغمبر کو اللہ تبارک نے خطابات دی کہ موسیٰ کریم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ. خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو سب سے کٹ کٹا کر سب پر ترجیح ایک کو دے دے، یہ خلیل ہوتا ہے. تو خلیل کا خطاب ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے. تو اس نے کہا کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ، آپ کہتے ہیں ہمارا خلیل ہے، دوست ہے، اتنا مال و دولت، اتنی چیزیں، اتنے سب مال سامان، سب کچھ اس کو دیا ہوا، اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو دوست ہونا ہی تو ہے. اس نے کہا نہیں، اس لیے دوست نہیں، ہمارے لیے ہے، فرشتے آزمائش کے لیے آئے. فرشتے آزمائش کے لیے آیا، جہاں کی بھیڑ بکریاں چل رہی تھیں، تو وہاں جنگل میں سے اللہ اللہ کے اللہ کا ذکر کیا، تو بڑے اس کی طرف سنتے رہے اس کا ذکر. بہت دفعہ فائر نے کہا کہ پھر اللہ کا ذکر کرو. انہوں نے کہا مفت موقع نہیں ہوتا کچھ. دوست نے کہا یہ ریوڑ آپ کا ہو گیا. کرتے کرتے سارے ریوڑ بکریوں کے ان کے کتنے 2000 ریوڑ کتنے بکریوں کے ہوتے تھے، اور ہر ریوڑ کے ساتھ ایک گدریا، اور ہر کے ساتھ بھارتی کتا، اور ہر کتے کے گلے میں سونے کا ہار پڑا ہوا، پٹا سونے کا پٹا، اتنا مال دولت. تو سارے کا سارا مال وہ ذکر پر لے لی. میں کہا پھر اللہ اللہ کرو کہ ہم سنیں. انہوں نے کہا کہ کچھ دو تو مفت نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اب میں اپنی جان ہی آپ کو دیتا ہوں، یعنی میں خود ہی آپ کو غلامی میں آ جاتا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ رہوں. تو اس کو خلیل کہتے ہیں، جو دوست کے لیے سب چیزوں کو قربان کرتا ہے. ہمارے ادارے کے علاقے میں جن کو زبان بولی جاتی ہے اس میں ایک محاورہ ہے، یعنی اس نے فلانے پیچھا جن خلیل کی تھی، یعنی سب چیزوں کو ترک کر دیا، بس اسی کو لے لیا. فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لیا ابراہیم علیہ السلام کو ایک اپنے خاص دوست کے طور پر. اب یہ جار مجرور تو مدرسہ مولوی صاحب پڑھائے گا، جار مجرور، سلم مفعول، فاعل مفعول، ضمیر مرجع، ہاں جی، مگر بس اس کی تفسیر ہوگی. خلق تو دل کا ایک حال ہے، جو جب آیا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں، ابراہیم صاحب کے دل میں آیا تو اللہ کے علاوہ دنیا کے سارا اللہ کا غیر سارا ترک ہو گیا، اور اللہ کے لیے اپنی جان کو ہی غلام کر دیا. یہ خلق ہے. اور انبیاء علیہ مصلاۃ السلام میں سے آخری خطاب جو ہے اور چوٹی کا خطاب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اور اس کے بعد بس فقط ایک خطاب ہے، یعنی خلیل کے بعد فقط ایک خطاب، وہ حبیب کا خطاب ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے چہرے مبارک اوپر آسمان کی طرف اٹھا اٹھا کر آپ کی صدا کو دیکھتے رہے اس چاہت میں کہ آپ چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے بیت المقدس کی طرف سے بدل جائے اور بیت اللہ شریف ہو جائے. جب مکہ مکرمہ میں آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ لوگ جمانی اور حجر اسود کے درمیان کی جو دیوار ہے اس کے آگے کھڑے ہوتے تھے، وہاں آگے بیت اللہ شریف جاتا تھا اور آگے جو ہے تو بیت المقدس کے دونوں قبلے سامنے آتے تھے. جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جب بیت المقدس کی طرف گھوم کر کے کھڑے ہوتے تھے تو بیت اللہ کی طرف سے پھر پیٹ آ جاتی تھی. تو آپ کی چاہت تھی کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہو جائے. فلن ولینک قبلۃ ترضاها. پھر ہم نے آپ کو منہ موڑ دیا اس قبلہ کی طرف جس کو آپ چاہ رہے ہیں. ہاں جی، کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے اور جو حبیب ہوتا ہے اس کی چاہت کو دوست دیکھتا ہے. تو آپ کی چاہت کو ہم نے دیکھا اور آپ سے کہا کہ آپ اپنے چہرے مبارک کو پھیر دیجیے اس طرف، اس قبلہ کی طرف جو آپ کی پسند ہے. قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. اللہ مسجد الحرام کے سمت کی طرف اپنے منہ کو پھیر دیں, اور پھر آپ جہاں کہیں بھی ہوا کریں تو اس سمت کی طرف منہ پھیر دیا کریں, لہذا ساری سمت مغرب جو ہے وہ قبلہ ہے. تو یہ مسجد اگر 45 درجہ زاویہ پر بھی مغرب کی طرف بن گئی, 45 درجہ اس میں فرق آیا ہوا ہے تو اس کا قبلہ درست. وہ خان مشرقی نے ایک مساج چلایا تھا کہ سارے قبلے غرب ہیں, کیونکہ وہ مشین لگائی جائے تو ان کا رخ 5-10 ڈگری 12 ڈگری درجے آئیں, یہ فرق ہے. تو علماء نے مسائل نکالے. تو اس دن میں ایک مفتی صاحب بڑے تکڑے مفتی ہیں, ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. تو کہتے ہیں مسجد نبوی تھا اور وہاں انجینئر بشیر احمد بغوی گیا ہوا تھا, اس کے پاس ایک وہ مسلم کی طرف سال تھی تو اس سے وہاں پر لٹکائی مسجد نبوی نے, تو کہہ رہا تھا قبلہ بالکل ٹھیک ہے یہاں کا. مفتی صاحب نے فتوا دیوبند میں نہیں پڑھا, بیچارے نے مفتی ہو گیا ہے. فتوا دیوبند میں لکھا ہوا ہے کہ علامہ ابن طولون ایک بادشاہ گزرا ہے, اس کے زمانے میں ریاضی والوں نے فتنہ چلا دیا تھا کہ قبلہ کا رخ جو ہے وہ ریاضی کے اصولوں کے مطابق درست ہونا چاہیے. تو علماء جو تھے انہوں نے کہا بھائی یہ شریعت میں یہ بات لازم نہیں کی ہے تو اس کو آپ کیوں کرتے ہیں, سرسری سی بات ہے. ہاں مسجد بنا دیجیے اگر آپ آلے وغیرہ تک کل کا پورا درست کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اس کی ممانعت نہیں. بنی مسجدوں پر آپ لا کر اپنے آلے رکھیں کہ یہ 10 درجے کا فرق ہے, تو میں قرون کے زمانے میں پھر مسجد نبی کو جب ناپا گیا تو 13 درجے وہ اٹی ہوئی ہے حسابی قاعدے سے. سر مودی صاحب کا یہ واقعہ میں نے سنا ہے, مودی صاحب بڑے حیران دیکھ رہے ہیں کہ اس کو یہ کہاں سے کیا رہا ہے, ہم کیا بتائیں کہ یہ کس کتاب میں ہے. خود ان کو گال کرنی چاہیے تھا ان کے ذمہ دین بیان کرنا, ان کا پیشہ ہے, اس پیشے سے کما رہے ہیں کھا رہے ہیں تو اس میں ان کو کوشش کرنی چاہیے. ہمارا تو پیشہ نہیں ہے, ہم ایسا شوقیہ کیے ہوئے. خیر جی تو ایسے فرد ولی ان کا قبلتن تردا, اور والا سو پیو تھی کا رب کا فتحبا, پھر آپ کو اتنا عطا کرے گا آپ کا رب ذوالجلال بروز قیامت کہ آپ کو راضی کر لے گا. تو یہ مقام ہے حبیب ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو حبیب کا خطاب دیا, وہ قرب کی وہ منظر ہوئی تو کسی کو نہ ملی, سبحان اللہ. اور پھر آپ کو تعالیٰ کی عمر کے ساتھ محبت ہے اور عمر کی خیر خواہی ہے آپ کو, سبحان اللہ. جس وقت مشرقی پاکستان کو سے ڈاکہ ہوا تھا تو فیصل آباد کے ایک بزرگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی, تو اس خواب کو جو ہے تو چونکہ حضور کا امر تھا کہ اس کو ساری عمر کو سنایا جائے, تو اس کو پھر بینات والوں نے اپنے رسالے میں شائع کیا. اور چونکہ اس وقت ملک میں بہت زیادہ کمر ٹوٹی ہوئی تھی امت کی, تو تبلیغ والے آزاد نے 200 آدمیوں کا قافلہ چلایا, تو قافلہ تو سارے ملک کا اس نے دورہ کیا, لیکن وہ خواب جو تھا انہوں نے پشاور میں صدر کے علاقے کی ایک مسجد لبنوں بادم بابا مسجد ہے, ایک ہے اس میں مفتی اعظم العظیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ کر انہوں نے پھر سنایا وہ خواب پڑھ کر. حضور کی زیارت ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سے پورے ڈاکہ کے بعد امت کے لیے بھیجا ہے. تو خواب ایسا تھا کہ جو خواب دیکھنے والے عالم ہیں انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے اور آپ کی بائیں جانب سفید کپڑے پہنے ہوئے حلقے کے حلقے سے بدن کے کوئی عالم کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے علماء کرام کی دو صفیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور جو عالم آپ کی بائیں طرف کھڑے تھے اور آپ کو آلات سنا رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوؤں کی فوجیں ڈھاکہ میں فاتحانہ داخل ہو گئی, دنیا اسلام میں اس کی 90,000 فوج وہاں پر تھی, لیکن اس فوج اتنی کوتاہیاں کی ہوئی تھی, اتنی بغیرتیاں کی ہوئی تھی کہ اللہ کی نظر سے گری ہوئی تھی, اور اس کو پھر اللہ ذلیل کرتے کافر کے پیچھے اس کی گانٹ پر لاتے لگاتا ہے. اس لفظ کو میں نہ بولتا لیکن اس لفظ کو میرا دل جل کر بول رہا. اس کافر کو جو صلح حدیبیہ میں آیا ہوا تھا اس کو بغیر سیدھے رضی اللہ نے کہا تھا کہ تو جا کر لات کی پیشاب کی جگہ کو چاٹ. یہ لفظ اس نے حضور کے سامنے بولا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو نالا جب یہ بات کہی تو کہتے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ تو ثانیہ ہے جس پر رحمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں. لیکن اس وقت تمہاری مدد نہیں کی گئی, اس موقع پر تمہاری مدد نہیں کی گئی. میں نے قطر کے بعد سرسی میں ہندوستان میں گیا تو ہندوستان جس وقت سکوت ڈاکہ ہوا تھا تو آل انڈیا ریڈیو سے مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا اور اس میں بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ کہاں ہے پاکستان کے علماء میرے سامنے آ کر اس بات کو ثابت کریں کہ مشرقی پاکستان میں جہاد لڑ رہے تھے. یہ کہاں تھا جہاد تھا, یہ تو ظلم کی جنگ تھی جس کے نتیجے میں کہ ان کو شکست ہوئی ہے, کیونکہ یہ ظلم پر تھے اس سے ان کو شکست ہوئی ہے. ہمیں بڑی تکلیف ہوئی تھی, ان کی تکلیف تھی. جب ہم وہاں پر گئے تو وہاں کے مسلمانوں نے کہا جب سکوت ڈاکہ ہوا تھا تو ہم 3 دن تک گھروں سے نکلے نہیں اور ہم بارے شرم کے نکل نہیں سکتے. 90,000 فوج نے ہتھیار ڈالے ہوئے ہو. گرو کا پٹا تھا یحیٰ خان, اس کو امریکہ نے دھوکہ دیے ہوئے تو بھائی کی طرف سے کہنا ہوا تھا فوج نے اتنے ظلم کیے ہوئے تھے کہ حد نہیں. جو وہاں کی بیاس عورتوں کو حمل ہوئے اس کا نتیجہ یہ تعداد تھا. خیر وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جب افضل بدنی صاحب نے تقریر کی تو تب ہم باہر نکلے, ورنہ ہم باہر نہیں نکل سکتے. تو میں نے کہا ہو پاکستان کے تناظر میں تو یہ بری ضرور لگے گی تقریر, لیکن ہندوستان کے تناظر میں وہ ضروری تھی. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تو یقیناً آئے تمہارے پاس ایک رسول, لقد جاءكم رسول من انفسكم جو ہے تمہاری انسانوں کی جنس میں سے, عزیز علیہ ما عنتم تمہیں پر کوئی تکلیف آتی ہے کوئی مشکل آتی ہے تو اس سے تو ان کو بہت ہی خوف ہوتی ہے, حریص علیکم تمہیں فائدہ پہنچنے کی ان کو بہت ہی زیادہ چاہت ہے اور حرص ہے, مومنین رؤوف رحیم اور مومنین کے لیے تو خاص طور سے بہت ہی مہربان ہے بہت ہی نرم ہے. تو تعلق ہے ان کو آپ کے ساتھ تعلق ہے. جب بیٹا رات کو گھر نہیں آیا ہوا ہوتا اور بات کھانے پر بیٹھتا ہے تو اس کا الگ سے نورا نہیں اتر رہا ہوتا, بیٹے کو پتہ ہی سلام کر رہا مزے کر رہا, ان کو پتہ ہی میرے لیے کوئی پریشان بیٹھا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ میں پہنچوں وہاں, آپ کو پریشانی ہو رہی ہے. تیرے امتی تیرے لیے اتنی محبت ہے تیرے پیغمبر کے دل میں, اس لیے آیت نے کہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, اس میں مومنین بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہیں اس طرح, اور ان کو بھی عزیز ہونے چاہیے, ان کو بھی پیارے ہونے چاہیے. اس طرح وہ جان سے پیارا آپ کو کہہ رہے ہیں, ہمیں اور آپ کو بھی جان سے پیارا تصور کرنا ہے, اس بات کو دل میں جمانا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس امت ہی کے اس امت کی یہ جو اقبال نے کیا شعر کا خاص ہے, وہ اپنی امت کا قیاس اقوام مغرب پر نہ کر, اپنی امت کا قیاس اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب پر نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب پر نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہماری ترقی کے, ہمارے اعزاز کے اور ہمارے آگے بڑھنے کے, ہمارے بڑھوتی کے وہ حالات نہیں جو کفر کے پاس. ہم تو جتنا اعتبار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوں گے اتنا ہی اللہ کی نظروں میں عزت ہوگی, اتنا ہی اللہ آگے بڑھائے گا, آگے چلائے گا, آگے لے چل جائے. ٹھیک ہے, لہذا یہ تو میں تقریر میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ممبر سے کہ اس وقت اتنی بیرحروی آ جائے کہ مسلمان اور اسکارٹ پہن پر سڑکوں پر نکل آئے, اس جگہ سے مسلمان کی مملکت ختم ہوتی ہے اور مسلمان کا خون پھر بیر بکریوں کی طرح گرایا جاتا ہے. جس طرح کا صفحانے میں بیر بکریوں کا خون گرتا ہے ایسے گرایا جاتا ہے. فلسطین میں ایسے ہوا, جماعت گئی ہوئی تھی اور ایک بوڑھے آدمی پیروں سے معذور تھے, انہوں نے بلایا جماعت کو چائے کے لیے, اور چائے رکھنے کے لیے دو لڑکیاں آئیں مختصر لباس میں. تو جماعت نے پوچھا کہ یہ کون بڑے ہیں, کون بزرگ ہیں اور یہ لڑکیاں کون تھیں؟ نے کہا یہ بیت المقدس کے پہلے امام ہیں اور یہ لڑکیاں ان کی بیٹیاں تھیں, بیت المقدس کے امام کے گھر پر کٹ چل رہی تھی. ایسے نہیں ہو جاتا. اور عراق میں تو اسکرٹ سے تھا بھائی لندفاڑا والا, مگر ہاں اسکرٹ سے تھا بھائی, ایسے سارے ساتھی ہوتے نیم پر تھوک تو بھائی کے نا سستا نم سد ہے کفایا تھا دا نیم پتن نیم پتن پورا کا پرتو گرا دیا خز و چولی بھی ادھر بھی اگے تو اسکرٹ اگے تو اسکرٹ وائی کے نا عراق میں مسلمان عورت اور عیسائی عورت کے اسکرٹ میں سے فرق کیا جاتا تھا کہ گھٹنوں سے نیچے کا اسکرٹ ہے تو وہ عورت عیسائی ہوگی اور آج ایران تک ہے تو عورت مسلمان ہو. میرے بھائی جب اس طرح کے حالات دیکھ لے فوراً اس جگہ سے ہجرت کر لے, کیونکہ وہاں پر مسلمان کا خون گرے گا بیٹ بکری کی طرح گرے گا. وہاں جلدی ہجرت کا بندوبست کر, ورنہ اس پچھلے خون کی چکی میں تو بھی آ رہا ہے. اور کابل میں پلخمری میں یہی حال تھا. کابل میں اور مزار شریف اور پلخمری میں یہی حال تھا. اور کافر کی بے دینی کو آہستہ تو آپ کی جو ہر سال جو سودی قرضہ آپ کا آتا ہے تو اتنی انہوں نے معاشی ترتیب چلائی ہوئی ہے کہ آپ کا پیسہ آپ کے اربوں کا پیسہ اس کو سود کی شکل میں آپ کو دے رہے ہیں قرضے کی شکل میں اور ہر مدد کے ساتھ شرائط لگاتے ہیں کہ شرائط مانو گے پھر. یار عمر خان ایک فارغ سیکرٹری تھا جنگلات کا سیکرٹری, مولانا صاحب سے ملنے کے لیے آیا. اس نے کہا مولانا صاحب مجھ پر بڑا دباؤ آیا ہوا ہے کہ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں جنگلات میں لڑکیوں کو بھرتی کروں, اور میں نے بہت بات پر سٹینڈ لیا ہوا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کرتا, اور ہماری عورتیں بڑے کام کرتی ہیں, گھر میں کھانا پکاتی ہیں, صفائی کرتی ہیں, کپڑے دھوتی ہیں, بچوں کو سنبھالتی ہیں, کھیتوں میں کام بھی کرتی ہیں, ہماری عورتیں سے بیکار تو نہیں ہیں. تو جب چلا گیا تو میں نے کہا حضرت مولانا صاحب اس کو فوج سے ہٹا دیں گے, جیسے میں نے کہا آپ دیکھ لیں. جو فیصلہ نہیں مانا اس کو فوج سے ہٹا دیا, دوسرا سیکرٹری لایا اسے فائل دستخط کی پاس ہوا. تو چونکہ فارس کا محکمہ فارس کی سیکرٹری ہے قلمدان, اس کو جنگلات کا آدمی چلا سکتے ہیں, دوسرا نہیں چلا سکتے, بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس کو کوئی مہینے بعد پھر لے کر آ گئے فیصلہ کرنے کے لیے پٹایا. ہاں پر خیر ہو, کوئی چار لڑکے اور چار لڑکیاں پتہ گئے ہوئے تھے اس کے بری کے آگے جنگلات میں, وہ جنگلات کے اس کو کیا کہتے ہیں مطالعہ کے سفر تھا ان کا, تو اس میں دھند آئی اور اس میں گرے اور گری نہیں جیتے اور لڑکے مر گئے, وہ لڑکیاں بہت زخمی حالت میں پھر لائی گئی. تو پورا وہ کیس بنا میں کہ آپ کیا ہے یہ تو بتا دیں آپ کو, سو ہوگا سو ہوگا. خیر کیا بات کر رہے تھے جی؟ نہ ہم اپنے مضمون کی طرف آئے نا جی, یہ تو ضروری بات ہے ہمارا جی. ہاں جس وقت ایسے تیری نگاہ سے سنت گرے گی کہ تو حرام ہے بلا ہوگا, حرام کو ترجیح دے دے گا اور حضور کے طریقے کو پیچھے ڈال دے گا, اور یہ تو کرے گا تیری عورتیں کرے گی, تو پھر یاد رکھ بیٹ بکری کی طرح ذبح ہوگا اور تیرا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. بیل بکری کی طرح دبا ہو رہا ہو اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ تو نے حضور کے طریقے کی بے قدری کی, اس کو پیچھے پیچھے گرایا اور تو نے اس پر کافر کے طریقے سے ترجیح دی. تو اس جگہ جمنا ہوتا ہے, جیسے آپ نے جیسے سیاسی لوگ کہتے ہیں اسٹینڈ لینا ہوتا ہے, اس جگہ جمنا ہوتا ہے. اور ہمارے نزدیک وہ اقبال نے کہا ہے نا, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دان شے فرنگ, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دان شے فرنگ, سرما میری آنکھ کا خاک مدینہ ہونے کا. کہ انگریز کی دانشوری کا جو جلوہ تھا وہ میری آنکھ کو خیرہ نہ کر سکا. جب تیز روشنی آدمی کی آنکھ پر پڑتی ہے تو آنکھیں ایسے چند آ جاتی ہیں. تو اس میں اس کا کیا کہتے ہیں جی؟ جی برے خیدل انگریز کی جو دانشوری کا جلوہ ہے یہ میری آنکھ کو خیرہ نہیں کر سکا, کیونکہ اس میں جو سرا میں نے ڈالا ہے وہ مدینہ منورہ کی خاک کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے, اور نجف اشرف کی خاک کا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فیض ہے. یہ دو خاکوں کا سرمہ سے پڑا ہوا ہے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, سرمائے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہونے کا. دوسرا کا شعر ہے کہ اگرچہ پتہ یورپ کی ہوا میں سے بڑی نشتر کی تیزی تھی, لیکن نشوٹے مجھ سے یورپ میں بھی آداب سہار خیزی. ہاں زمستانی ہوا میں تھی, زمستانی ہوا تھی, زمستانی ہوا میں گر کی تھی شمشیر کی تیزی, تلوار کی تیزی اس میں تھی. چھوٹے یورپ چھوٹے مجھ سے یورپ میں بھی آداب سہر خیزی. سبحان اللہ. تو یہ تو ایک بات پر جمنا ہے, اور محمد رسول اللہ کا جو عقیدہ ہے اور یہ جو عقیدہ رسالت ہے وہ اس بات کو چاہتا ہے کہ ہم آپ کے رنگ میں رنگ جائیں اور آپ کے طرز کو ایسے چمٹ جائیں کہ اس کے سامنے دنیا کے مال و دولت, دنیا کے خزانے, دنیا کی حکومتیں, کوئی چیز بیماری نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہ رہے. یہ مقصد ہے ہماری زندگی. ٹھیک ہے, تو یہ اگر مقصد نہیں بنا تو فتوے کہ ہم کافر نہیں ہوئے, ہم پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا, لیکن ہمارا مقصد ہمارا تھا ہماری ساری کی ساری چیز ہے وہ جگہ سے ہٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایران کے دسترخوان پر جو صحابی سنوالا گرا تو بعض ساتھی نے کہا کہ اس کو اٹھا کر نہ کھائیں, یہاں برا سمجھا جاتا ہے. اور نے کہا کہ اتر کو سنت ہے حبیبی لحاظ حاض ہل ہوں مکا, کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو ان بیوقوف لوگوں کے لیے چھوڑ دوں. تو میں فاروق رضی اللہ جب ملک شام میں داخل ہوئے, 14 ٹولنے کا کرتا پہنے ہوئے اونٹ پر سوار ہیں, اور ساتھی کو خیال ہوا کہ یہ بڑا نفرتیز ملک ہے, یہاں کے کپڑے یہاں کی ساری چیزیں بڑی اعلیٰ ہوتی ہیں, امیر المومنین ایسے حال میں آئے ہیں, دنیا داروں کو خیال آتا ہے کہ روب نہیں بنے گا. تو نے کہا امیر المومنین کپڑے نئے پہن لیں اور گھوڑے پر سوار ہوں. کپڑے ان کے لائے گئے, پہنائے ان کو, اور ترکی گھوڑے پر سوار کیا, سفید رنگ کا ہوتا ہے, گردن اس کی ایسے مڑی ہوتی ہے, اور قدم جو ہے بڑے نشے سے اٹھاتا ہے. دو چار قدم جو اس نے اٹھایا تو نے کہا بس بس بس بس کھڑا کرو گھوڑے, کھڑا کیا اتارا, انہوں نے کہا میرے کپڑے لاؤ, کپڑے پہنے اونٹ پر سوار ہوئے. انہوں نے کہا جب میں عمر جب اس پر بیٹھا تو عمر کے نفس میں فرق آ گیا. تو نے کہا دیکھو ہم جو ہے تو ایک ذلیل قوم تھے, اللہ نے اسلام جوریہ میں اعزاز دیا, اور اگر اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ میں اعزاز ڈھونڈیں گے تو اللہ میں پھر دلیل کرتے ہیں. تاریخی جملہ بولا ہوں اپنے جرنیلوں کے سامنے. اور اسی حال میں داخل ہوئے بیت المقدس میں. اور ان کے پال دین کی کتابوں میں جو لکھا ہوا تو وہی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں کہ جو خلیفہ آئے گا وہ اس کا غلام فاسق ہوگا اور خلیفہ نے مہار پکڑی ہوگی, پیروں سے وہ ننگا ہوگا اور پانی سے گزرنے کے دوران اس نے اپنی قیمت کو اوپر اٹھائے ہوئے پنڈلیاں اس کی ننگی ہوں گی. اور یہ جو آدمی ہے اس کو تورات و انجیل لکھا ہے یہ لوہے کا سینگ ہے, کرنال حدید ہے, یہ اگر آیا اس سے کوئی لڑا ہو تو باب برباد ہو جائے گا. یہ جب آیا تو اس کے لیے چابیوں کے حوالے کر کے اس کے لیے دروازہ کھولنا پڑے ہوگا. تو پادری نے کہا واقعی ہماری کتابوں میں جو لکھا ہوا تھا وہ آپ کے امیر المومنین خلیفہ محمد شاہی موجود ہیں. تو داخل ہوئے اور آیا صوفیہ کا گرجا سامنے آیا. آیا صوفیہ کے گرجے میں انہوں نے دور کا ہاتھ نماز پڑھی. گرجے کا پادری گیا, سلام کے لیے نکلا, اس نے کہا ہمارے لائق کوئی آپ کی خدمت ہو. تو انہیں اپنا اپنا اونی جبہ نکال کر اسے دیا. کجاوا لگتے لگتے اونٹ کی جو لکڑی کا کجاوا پیچھے لگ رہا ہے یہ جگہ پھٹ گئی ہے, اس پر آپ ایک پیبند لگا دیں. ہاں مسلمانہ کی میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان. یہ مسلمان تھے جنہوں نے شہنشاہی میں فقیری کی ہے. سبحان اللہ. اللہ کی نگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہی معیار ہے, اسی میں سنا, اسی میں حسن ہے, اسی میں کمال ہے, اسی میں جمال ہے, اسی کے ساتھ وابستگی ہے, اسی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں, اسی کے ساتھ ہم چمٹیں گے. آپ نے سنت پر جان دینے کی نیت کیوں ہوئی ہے کہ جب وقت آیا تو ہم اپنی جان کو پیچھے نہیں کریں گے. تو اس کی نیت کریں اور سنو تو گال میں اہتمام کرے تو وہ ہمارے ایک ساتھی کے سب گھر والوں کو اپینڈیسائٹس ہوا اور گھر والے کو جب ہوا آپریشن ہوا تو وہ ایک مہینہ کے دو مہینے ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی, زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. اس کے بارے میں دعا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا تو کل پر وارد ہوا کہ اس عورت کو مسواک تو یہ مسواک کرے تاکہ اس کو خطرے سے محفوظ ہو. چھ مہینے میں مسجد فردوس میں گشت والے دن بیان کرتا رہا اور میں کہتا تھا کہ عورتوں کے ذمہ مسواک فرد موقعہ ہے اور کسی بھی گھر میں کوئی عورت مسواک کرتی ہو تو مجھے اطلاع کریں, میں 2000 روپے انعام دوں گا. چھ مہینے میں بیان کرتا رہا, کوئی پروفیسر نہیں کہہ سکا. آپ اپنے چارے تبلیغ والے ساتھی ہم چار چار مہینے لگائے کہ ہمارے گھر میں عورت مسواک کرتی. ہاں اسی طرح میں تھے, ایک دن میں نے بیان کیا, پھر کہا میں نے کہ جو کسی کے گھر میں جو ہے تو عورت مسواک کرتے مجھے بتائیں, میں 2000 روپے انعام دوں گا. تو ایک پروفیسر صاحب نے کہا ہمارے گھر میں مسواک ہوتی ہے, میرے 2000 روپے آپ کے ذمہ ہو گئے. میں نے کہا بالکل ہو گئے ہیں. تو پھر پروفیسر صاحب ذرا مذاقی بھی تھے, تو جب بھی میں جاتا اس میں بیان میں ہوتا یا گشت میں ہوتا کہتے ہمارے 2000 روپے کب لائیں گے آپ, پیسے بکلے ہم تو غریب رہتا 10 لوگ خرچ مرچ آج کر نہیں ہے, آپ 2000 روپے کب لائیں گے؟ بات ہے تو پتہ وغیرہ سے ماں کو مشیر یہ سب سے زیادہ. تو ایک عورت نے مسواک کرنا شروع کی تو اب آپ بتائیں تو مجھے موقع کہیں آ رہا کہ جب ایک کلا فتح ہونے میں بستر کی مسواک پر مکمل رکاوٹ آئی اور حضرت تم نے فاروق رضی اللہ عنہ کو خط, یہ خط جب ملا تم نے خط پڑھا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو پاس والے صحابہ نے کہا یار امیر المومنین فلاں صحابی شہید ہو گئے. کہا نہیں نہیں فلاں شہید نے کہا نہیں نہیں کہ کیا بات ہوگی. انہوں نے کہا مسلمانوں نے لکھا ہے کہ قلعہ فتح بھی ہوتا ہے, 4 آدمی بھیجے نے کہا کہ مدینہ منورہ کے ماحول سے آ رہے ہیں اور یہ 4000 آدمیوں کے برابر ہے. ان کے مشورے سے کام کرو. ان نے ان کے جنگی ترتیب اور اختیار چیزوں کو نہیں دیکھا, انہوں نے ان کی زندگی کو دیکھا. اور نے کہا ہم نے آپ کی غلطی پکڑ لی ہے, سارا لشکر مسواک نہیں کر رہا. سارا لشکر سے سنتے موقع تک ترک ہو گئی ہے, اللہ کی مدد ہٹی ہوئی ہے. تو اس دن صبح صاحب نے اپنا بندوبست کر کے صبح کی نماز میں مسواک کرنے لگے تو دشمن پر ایسا اس کا ہیبت اور روب آیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو آج دانتوں کو تیز کر رہے ہیں, شاید آج حملے کے بعد میں کچا چبانا ہے کھانا ہے. اور میں مسواک کے عمل پر قلعہ فتح ہوئے تو اللہ کھولا انہوں نے, اللہ تعالیٰ کی مدد ہے سنت کے ساتھ. اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ کی ادائیں پسند ہیں, آپ کی ادائیں پسند ہیں. ہمارے مولانا صاحب سے شعر پڑھا کرتے کہ وہی کہلایا جائے گا شہدا جمال مصطفیٰ, کال کال مصطفیٰ ہو حال حال مصطفیٰ. اور پہلا مصرع مجھ سے کوئی ٹھیک نہیں رہا ہو رہا, وہی کہلایا جائے گا شہدا جمال مصطفیٰ, کال کال مصطفیٰ ہو حال حال مصطفیٰ. سبحان اللہ. سب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب حدیث روایت کرتے تھے تو منظر کشی کیا کرتے تھے کہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حال میں تھے, الفاظ کو یاد کرنا چھوڑیں, اس منظر کو انہوں نے یاد کیا ہوا تھا اور اس کو بیان فرماتے تھے. تو ایک دوسرا عقیدہ جو ہے وہ ہے محمد رسول اللہ. تیسرا پر آخرت کا ہے کہ ہم پر غالب دھیان تاری و آخرت کا, کوئی ہم کا کر رہے ہوں تو اس میں ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ اس سے میری آخرت بنے گی کہ نہیں بنے گی. اگر میں مدرسہ چلا رہا ہوں اس سے میری آخرت نہیں بن رہی ہے تو مدرسے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے. میں نے مدرسہ چلایا بنا لیا لیکن اس سے میری آخرت نہیں بنی, وہ احتیاطیں میں نہیں برتی ہیں. میں سیاست کر رہا ہوں اس سے میری آخرت نہیں بنی ہے, اور حکومت اگر دینی پارٹی کو مل بھی جائے تو مقصد تو حاصل نہ ہوا نا, کیونکہ میں نے تو اپنی آخرت بنانی ہے. حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بارہ بیٹھنا اٹھنا ہوا, وہ فرماتے تھے کہ مدرسہ اگر دنیا کے لیے چلایا جائے تو آخرت کا عذاب ہے, اور آخرت کے لیے چلایا جائے دنیا کا عذاب ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو چلانے میں, اور دنیا کے لیے چلایا جائے آخرت کا عذاب ہے, مفادات تو آ جاتے ہیں لیکن آخرت کی دوزخ آدمی نے کمائی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے مدرسے کے مولوی صاحب ہیں تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ وہ مدرسے کے چندے کو بطور امین کے رکھتے ہیں کہ بطور وکیل کے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا بطور امین کے رکھتے ہیں. میں نے کہا کہ ان کو سمجھاؤ کہ امین کے طور پر رکھتے ہیں, پھر نوٹ ہی بدلنا نہیں ہوتا, سکہ نہیں بدلنا ہوتا, بہت تکلیف ہوتی ہے. بطور وکیل کے رکھا کریں تو اس مسئلے میں آسانی ہے, امین والے مسئلے میں کر کے بہت سواب ہے. تو نوٹوں کو نہیں بدلنا, سکوں کو نہیں بدلنا ہے جو چندے والے ہیں. سبحان اللہ. مجھے جب بات شروع کر رہا تھا تو آج اتنی تھکاوٹ تھی کہ میں سوچتا کہ یا اللہ کیسے بات کر سکیں گے. ماحول کی برکت ہوتی ہے. سوا گھنٹہ گزر گیا جی, شکر اللہ کا, الحمد للہ. اللہ سے بولتے اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ.